الفصل الثانی دویم فصل دا ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دا یو جلیل القدر صحابی دے لیلۃ العقبہ کی دے موجود و وڑو کیو دے بدر تنورا غلے او پو احد کیو علامہ حافظ ابن حجر وای چې نه ده بدر کې موجود وای بھائی امام بخاری امام مسلم او نور محدثینم دې په بدرینو کې شمیرلې پچا کې قال دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي لا تجزئ صلاة الرجل نجائز کیږي نه صحیح کیږي مزد سړی حتا یقیم ظهره فی الرکوع تر دې چې برابر کی شاخ پل پر رکوع پر سجده کې برابر کی پر رکوع کې برابر کی سجده کې برابر کی تا حدیث هم د جمهور دلیل له چای وی تیمینان او اعتدال فی الرکوع والسجود د فرایض الصلات نه نه را جمهور قول امام ابو حنیفه رحم الله د وجوب قائل او امام طحاوی ویدا سی فرمایلی چې نه د امام ابو حنیفه او د مرګرو مذهب امداده چیت مینان فر رکوع و سجود دا د فرایز نه دی نه کافی کیږي مز د سړی تر دی چې برابر کی شا پر رکوع او سجده کې رواه ابو داود و ترمذی و نسائی ابن ماجه و دارمی و وقال ترمذی رحمهم الله دا حدیث حسن صحیح دو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قال لما نزلت کلچ نازل شد آیات فسبح بسم ربک العظیم پاکو گننم درفستا چلوینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجالوها اگرزو اید آیات فی رکوعکم فرکو کی یعنی رکو کی وای سبحان ربی العظیم فلما نزلت کل جنادر شو سبح اسم ربک الاعلی پاک گڑنم درفستا چو چدے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجعلوها فی سجودکم داو گرزوی پخپل سجدو کی رواه ابو داود ابن ماجه والدارمي رحمهم الله وعن عون ابن عبد الله ابن مسعود عون ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود ثقد دغنو صحابه نا حدیث اوری دنی عن ابن مسعود دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت نہ کئی قالا فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی اذا رکا احدکم کلچ رکوع کیو پتا سو کی فقال دے وہ فی رکوعه پر رکوع کی سبحان ربی العظیم ثلاث مرات اندری کرتا دری کرته دا وی فقد تم رکوعه نو درکو پرشوا وذالک ادناه او دا مذکور دری پیری ویل ادنا مرتبه دا ویدا سجده کلچ سجده کی فقال فی سجوده اده پا سجده کی ہوئی سبحان ربی الاعلا ثلاث مرات اندری کرتا فقد تم سجود سجده پورشوا وذالک ادناهو او دا پکی ادنا مرتبه دا دسرا لا مراتبو کی ادنا مرتبه دا رواه ابو ترمیزی و ابو داود و ابن ماجه وقال ترمیزی و امام ترمیزی و لیس اسناده بمتصل سند دی حدیث متصل ندی زکعون لم یلق ابن مسعود ذ ملاقات دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سره ندی شوی زکی ما ابو داود ها دا مرسل منقطعون دا منقطعی حدیث تے او سره د دین جدی کې انقطاع هم ده پسند کې اسحاق ابن یزید الحزلی ده او هغه مجهول نه اس شه نو ګوره ګوره دری والی ده پاره موږ دا دلیل جوړو چې کم نه کم ده خو حدیث سره تاسو له برس راشي و یېره موږ اندازو لګول چې د سمرا کین لس پیری با سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم و لکی دل سب پوچھوئے پا خبر بائی ہاں دا حدیث دا ادنا مرتبی سندن سرے دا ضعیف تے امام ترمیزی و علیہ سے اسنادو بی متصل لئن عونا لم یلق ابن مسعود او پدې کې او راوی مجهول دی نو حدیث منقطع هم دی او دا مجهول راوی هم دی پکې د حذیفه رضی الله عنه نه روایت ته انه صلى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو صلی دا مسکڑو دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا اور روایت دا مسلم شریف کی دا سرا غلی وی صلیتو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلتن بای اشپد پیغمبر علیہ السلام سرم مسکر و دادا نفل واقعا دا سوا وکان یقول فی رکوعیه او دا اللہ حبیب چی غیب وی پخپل رکوع کی سبحان ربی العظیم او پس سجده کې به سبحان ربی الاعلی و ما تان ورات لو آیت رحمت ان پایات در رحمت الا وقف و سالا او بدر دو در رحمت سوال به کولو و ما تعالی آیت عذاب ان ورات لو پایات د عذاب الا وقف و تعوذ مگر او بدر دو او تعوذ به وی حدیث مسلم کی شریف کی داسره وای زور سره مزمه کوونو نو سوره بقره شروع کا نماوی چی اوصل رکا اوصل آیات نو وای رکو بو کی ورتیر شو یره ماوی دا ټول سورات چی وای رکو مکای نو به اور پسی سوره نساء شروع کا ویلسته حدیث کی داسه الفاظ اوی به اور پسی سوره ال عمران شروع کو اوی ترتیب باندې پوښه حدیث کی داسه راغلی دا د شپې موز ده نګوره د رحمت د آیات سره به ودریدو سوال به کولو او د عذاب د غې سره ودریدو پناهي به آشنولا بوله لقاری رحم الله وای وای زموږ حناف علما او مالکی وای چې دا نفل موزو او دا فرض نو دا صلاة اللیل دے او دا سی صریحی دلیل وی نه دراغلی چی را فرضو کیم دیگنی دا سی وینی ادا صریحی دلیل لی چی پا نفلو کی وینی دی رواه الترمیزی و ابو داود و الدارمی و رحمهم اللہ و روان نسائی ابن ماجہ الى قولی الاعلا امام ترمیزی وی هادا حدیث حسن صحیح الف